Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Değerli izleyenlerimiz, iyi akşamlar diliyorum. Yine yeni bir Kur'an ve İslam programında hep birlikteyiz. Hepinizi saygılarımıza selamlıyoruz. Program konuğumuz Sayın Hakkı Yılmaz Beyefendi, hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz efendim. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programda konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi, Kur'an'da çok sık karşılaştığımız zikir kavramının açılımını yapmış. Bu arada yüzyıllardır kültürümüz yerleşmiş bundan, tarikatlardaki zikir ve rabıta kavramlarının ne anlama geldiğini çok net bir biçimde ortaya koymuştur. Ve en güzeli de Allah'ı gerçekten anmanın ne anlamına geldiğini burada hepimiz müşahede etmiş olduk. Kendisine gerçekten çok teşekkür ediyoruz efendim. Efendim izleyicilerimizden İsmail Beyaz Beyefendi'nin bir sorusu var. O konuda eğer dilerseniz açılım yapabilirsiniz. Geçtiğimiz programlarda şeytan yok demiştiniz. Fakat bazı Kur'an ayetlerinde şeytan ateşten yaratılmıştır. Allah tarafından lanetlendiğinde ona bir müddet verilmiştir. İnsanları doğru yoldan saptırmak için diye bahsedilmektedir diye bir şey geçiyor. Bunu açıklık getirebilir misiniz diye soruyor efendim. Soru bundan ibaret. Bir de ikincisi var. O da namaz vakitleri ile ilgili Hud 114'teki anlatımı açıklığa kavuşturmasını, rekat sayısını açıklığa kavuşturmanızı istiyor. Buyurun efendim. Evet, teşekkür ederim. Estağfurullah. Önce kısaca ikinci sorusunu Hud suresi. Şey yapayım. Tamam. Hud suresinde ve İsra suresinin 2 ayetinde 78-79'da salatın vakitlendirilmesinden bahseder. O ayetlerin namazla ilgisi yok. İleride uzun uzun anlatacağım. Namazın ne rekatı olur ne vakti olur. Onu salat konusunda açıklarız. Onu salat konusunda ben namazın bir şey olmaz. Namaz Allah zikredildiği zaman hani zikiri anlatmıştık ya. Zikir geçen bir insan Allah'ı düşündüğü zaman Allah'ın büyüklüğünü düşündüğü zaman var ya boynunu köser, belini büker. Anlatabildim mi? Bunun ne sayısı olur, ne şekli olur, ne zaman isterse gönlünce tazarrulu niyazla bulunur. İşte Allah onun için o ayetler namazla ilgili değil. Evet. O çarpıtıldı. Çok güzel. Onu burada kısaca diyeyim. Tabii onu ileride ama şimdi birinci sorusuna gelince bu şeytan. Zaten konumuz o. Konumuz da o zaten. Zaten konumuz o. O konuya yani şu girelim andaki isterseniz o zaman onun açılımını öyle, yapalım. Hani şey yapalım. Evet. Kur'an'da çok sık rastlıyoruz bu iblis kavramını özellikle. Evet. Bu konu üzerine düşünmemiz ve özellikle birbirine karıştırdığımız şey var. Şeytan-ı racim ve şeytan sözcüklerini karıştırıyoruz genellikle. Bu Kur'an bağlamında bunun açılımı nasıl yaparız efendim? Şimdi önce genel olarak şeytanı bir hatırlamak gerekiyor. Evet. Şimdi şeytan sözcüğünün sözlük anlamı haktan uzak olan anlamında olduğunu söylemiştik. Evet. Bu şeytan sözcüğünün ins ve cinden olacağını bildirmiştik. İnsan dediğimiz zaman tanıdığımız, bildiğimiz insanlardan olduğunu söylemiştik. Tabii onu geçen. Ve Kur'an'daki geçen özellikle Enfal 48'de Bakara suresinin 7'den aşağı doğru ifade edilen ayetlerdeki konu edilen şeytanların da normal olarak birisi Mekkeli komutan Süreka olduğunu ve öbürlerinde Medine'deki münafıklar kötü niyetli insanlar olduğunu anlattıydık. İnsanlara şeytan niteliği verdiğini ve Kur'an ayetlerinin her birinden onlarca 20'şer tane belki ayetten şu şeyi çıkarmıştık. Hı. Bunu hatırlattım. Bir hatırlatmakta yarar var. Madde madde. Haramın yenmesini, haksız kazanç elde edilmesini emreden ve öneren. Evet. Kötülük, hayasızlık, Allah'a karşı bilmediğimiz şeyleri söylememizi emreden, fakirlikte korkutan, kuruntulara düşüren, Allah'ın yarattıklarını değiştirmeyi emreden, kandırmak için bizlere yaldızlı sözler fısıldayan, vesvese verip kışkırtıp kafa bulandıran, yaptığımız amellerimizle bizi şımartan, gururlandıran, bizi azdıran, içki, uyuşturucu, kumarla aramıza düşmanlık ve kin sokmak isteyen, Allah'ı anmaktan ve ona kulluk etmekten bizi geri durdurmak isteyen kişi ve güçler şeytandır. Hepsi bu kavram Kur'an'ın içinde. Kur'an'ın tanımındaki şeytan budur. Budur, evet. Tamam mı? Önce bunu şey yapalım. Evet. Şimdi daha önceki şeyde şeytanın iki tip olduğunu, ins ve cinden olduğunu. Hı. Yani ins dediğimiz zaman görünen şeytan. İnsan, evet. Bir de görünmeyen şeytan. Tamam. Sözünün varlığını ifade etmiştik. Bir de Kur'an'da bize emredilen ifadelerin arasında şeytan-ı racim diye evet. özel, mutlak değil de sıfat tamlaması halinde bir şeytan konusu söz konusudur. Mesela herkes Euzü Besmele çekerken Euzü Billahi Mineşşeytanirracim der. Burada şeytandan sana sığınıyorum değil. Şeytan racim şeytandan sana sığınırım der. Cenab-ı Hak da Festeaz billahi mineşşeytanirracim der. Şeytanı racimden Allah'a sığınmaya çalış der. Anlatabildim mi? Evet. Şeytanı racim özel bir şeytandır. Özellikle bundan sığınmamız tamam. gerekiyor Allah'a. Evet evet. Şimdi bu ayrı bir şeytandır. Tamam. Hariçte yani vücut bulmamış var da enerjik boyutta, hariçte elle tutulmayan, gözle görülmeyen, sesi duyulmayan, tadına varılmayan, sert mi, yumuşak mı, ne şey yapılmayan, soyut dokunmayan olarak, evet. böyle bir şeytanı racim var. Tamam. Şimdi bu şeytanı racim, önce mutlak olarak şey yapalım. Evet. Bir de bu ifade, bu şeytanı racim dediğimiz varlık, bir de şeytanın marit diye, marit ifadesiyle geçiyor. De ifade evet. ediliyor. Evet. Bunun iki tane sıfatı var bu özel şeytanın. İkisi de aynı şey. Hmm. Marit inatçı demek. Hmm. Hani sizin hukukta bir temerrüt. Temerrüt sözcüğü, evet borcunu ödemekte temerrüt düşen insanlara denir. Evet. Ödemiyor borcunu. Uyarılmasına tamam. rağmen ilan etmiş kişiye mütemerrüt denir. Hmm. Olaya temerrüt olayı denir. Temerrütle marit aynı sözcük. Aynı yani oradan geliyor demek ki. Yani evet. onu hukukta da size onu şey yapmış olayım. Çok enteresan. Evet. Şimdi şeytanı racim. Racim ne demek? Racim. Racim sözcüğü bildiğiniz gibi böyle halk arasında da şey yapılır da hani rejim falan var ya. Taşlamak. Taşlamak. Şimdi aslında rejim sözcüğü tek taşlamak değil. Taşlayarak öldürmek demek. Öldürmek sonucunda. Öldürmek taşlayarak de var. Hani öldürmek. Rejim falan şeyler var ya. Öyle hani, rejim diye geçiyor. İslam evet. dışı bir anlayış var ya. O da yeri yani, yok Kur'an'da evet, gerçi ya. Evet. Bu müşriklerin öldürmek. Ceza sistemidir. Bütün peygamber, geçmişteki peygamberlere bakacak olursanız, tebliğat yaptığı, uyarıda bulunduğu peygamberlere o günkü toplumu seni rejim edeceğiz. Seni taşlayarak öldüreceğiz diye hep tehditler savunmuşlardır. Geçiyor, evet. Onun için rejim olayı da İslam öncesine ait müşriklerin uyguladığı bir ceza tarzıdır. Evet. Rejim İslami bir olay değildir. Değil. Şimdi rejim sözcüğü ne demek? Hı. Ben bunları yavaş yavaş, bu Tabii. çok ciddi bir konu. Evet, çok önemli bunu, bir konu. Burada evet. ben malzemeleri... Hı. Size takdim edeceğim. Sağ olun. Ve şahsınızda hani izleyicilerimize takdim edeceğiz. Sağ olun. Bu takdimlerden sonra da bunun ne olduğunun kararını, adını hep beraber koyacağız. Şimdi oraya verileri koyacaksınız. Ben güzel. Kur'an'dan çok güzel. Verileri vereceğim. Tamam. Şeytan-ı racim, şeytan-ı marit neymiş? Öğreneceğiz. Bunun adını biz koyacağız. Hmm. Bu şudur diyeceğiz. Kararı hep beraber vereceğiz. Şimdi rejim sözcüğü, rejim şunu anlatayım. Taş atmak, lanet etmek, sövmek, yermek, hicran, tart etmek, zanna dayalı söz söylemek. Evet. Lisan-ül Arap'ta, lugatta bu. Lugattaki rejim sözcüğünün anlamı bu. Evet. Şimdi racim kalıbı, mübalağa kalıbıyla ismi fail ve meful anlamı da vardır bunun. Biz bunun anlamını bu anlamlar içerisinden seçtiğimiz zaman en uygunu şöyle anlatayım. Taşlanmış şeytan, lanetlenmiş şeytan, kovulmuş şeytan, sövülmüş şeytan gibi bir anlam. Herkese mesela evzübillerimle şeytanı racim mesela meal bir şey yaptığın zaman işte kovulmuş şeytandan, lanetlenmiş şeytandan öyle falan denir. Böyle bir açılım oluyor. Açılım Türkçeleştirdiğini görüyoruz. Evet. Şimdi bunun biz fail anlamıyla bu fail olarak fail yapıcı anlamıyla ele alacak olursak ki biz bunu tercih ediyoruz zaten. Burada katil şeytan. Katil. Aslı astarı olmayan söz söyleyen şeytan, karanlığa taş atan şeytan, kafadan atan şeytan, palavracı şeytan. Evet, fail anlamında bunlar çıkıyor. Eşşeytanın fail anlamıyla bu. Tamam. Yani kovulan değil, kovan, tamam mı? Kendisi fail taşıyor. Aldatılmış değil de öyle hani lanetlenen değil de lanetlendiren oluyor anlamı böyle. Tekrar ediyorum. Katil anlamı vardır. Hani rejim öldürmeydi yani. Tabii o anlamdan öldüren gidersiniz. Şeytan, asla olmayan söz söyleyen şeytan, karanlığa taş atan şeytan, kafadan atan şeytan, palavracı şeytan gibi bir anlamları var. Evet. Er-Racim'in anlamı, fail anlamıyla da dikkate alacağımız ifade bu. Evet. Racim anlamındaki şey bu. Fail yani anlamında. Yani asla astarı olmayan. Laf söyleyen. Laf söyleyen. Tamam. Veren. Evet. Evet. karanlığa taş atan, zanna dayalı. Yani karanlığa dediğim zaman ileri hani böyle, görmüyorsun. Hedefi görmeden usamaya savuran. Rastgele atıyor. Evet. Kafadan atıyor. Tamam. Mesnetsiz, dayanaksız, kaynaksız. Çok tehlikeli. Tamam mı? Evet. Şimdi işte dinde hani de ayete dayanmayan umdeleri, ayet dışı inançları, amelleri, ritüel uyduranları vesaire bu hepsinin içerisine sokuyor. Bu gruba sokuyor. Girme ihtimali çok büyük. Tamam işte buna gir. Ha, evet. Bu ifadeyi unutmayalım. Evet. Aslı aslar olmayan şey, karanlığa taş atan, kafadan atan palavracı. Bu tabiri hiç unutmayalım. Evet. Racim şimdi, kavramında. Şimdi bir de marit sözcüğü var. Marit inatçı demek. Deminki dediğim gibi inat eden, evet. İslam'da benzerlerinden çok ileri giden, karşı çıkan demek. Bu da Kur'an-ı Kerim'de yine bu şeytana, konumuz olan şeytana lakap olmuş, sıfat olmuş bir ifade. Bunu da ele ifade ettik. Kur'an'da bu da geçiyor, evet. Evet, Kur'an'da racim dediğimiz, marit dediğimiz şeytan, hani şeytanı sıfatlayarak, evet. Niteliğiyle getirmiştik ya. Kur'an'da özel bir isimle anılıyor. Özel isim. Özel bir isimle. Şeytan-ı racim, şeytan-ı maridin dışında çok özel bir isimle anılıyor. Evet. Bu isim İblis. İblis'i biz ayrı şey olarak bilmeyeceğiz. İblis evet. Bu özel şeytan-ı isim. Şeytan-ı racim ve şimdi ayetlerde şeytan-ı marid. Şeytan-ı marid ve şeytan-ı racim dediğimiz varlık İblis diye anılıyor. İblis bunun özel adı. Özel isim bu, evet. Evet. İblis'in anlamı bunun Yunanca'dan falan geldiği, yani Yunanca diabolos sözcüğünden Arapça'ya gelmiş olma ihtimali de var. Olabilir. Ama Arapça'da bir sözcük var. Belese sözcüğü. Bu belese sözcüğünü bir şeyde gider. Hayırdan son derece ümitsiz olan, Allah'ın rahmetinden umudunu kesen anlamı da var. Evet. Biz bunun bu anlamına dikkate alacağız. Evet. Hayırdan ümitsiz, Allah'ın rahmetinden umudunu kesen Allah'ın. Şeytan. Şimdi şeytanı racimi ve şeytanı maridi iblis adında özel isim olarak, gördük. Ele almaya başladık. Evet. Şimdi nedir bu iblis? Tabii nedir? Kur'an'daki tanımı ne? Şeytanı racim, şeytanı marid ve bu iblis Kur'an'da nasıl bir tanımlama ile anlatıyor? Onu dikkate alalım. Evet. Birincisi, burada Kehf suresinin 50. ayetini ele alıyoruz. Kehf suresi 50. ayet. Evet, lütfen. Ve hani biz doğal güçlere Adem'e boyun eğin, boyun eğip teslimiyet gösterin demiştik de iblis yani düşünce yetisi dışında hepsi boyun eğip teslimiyet gösterdi. Evet. İblis görünmez varlıklardandı. Evet, şimdi burada enerjidendi. Duralım. Evet. Duralım. Şimdi iblis orijinalinde cinlilerdendi. Kur'an'daki ifadesi evet, cinli. Evet, orijinal cinli. Daha önce ins ve cin sözlüğünü açmıştım cin konusunda. Tabii. İns sözlüğü beş duyuyla algılanan varlıklar, cin sözlüğü de beş duyuyla alınmayan ve niteliği kesin olunan belli olmayan varlıklar olarak ifade etmiştik. Evet. Bu ayette iblis görünmez varlıklar, cinlerden de diyor. Evet, cinlerden diyor burada. Şimdi iblis cinlerdendir. İblis cindir. Tamam mı? Evet. Ele alalım. Yani iblis görünmez bir varlıktır. Akıl gibi mesela, öyle mi? Girmeyelim cin, şimdi. Girmeyelim şöyle. Mi? Tamam. Cin. Evet. İblis görülmüyor. Görünmüyor. Görünmesi tamam. Mümkün değil. İblis görünmeyen bir varlıklardandır. Evet. Varlık ama. Varlık. Evet. Ama görünmüyor. Tamam. Peki. Onu ikinci maddeye geçiyoruz. Tamam. Araf 12. Araf, evet. Okuyalım lütfen. Allah sana emrettiğim zaman seni boyun eğip teslimiyet göstermekten ne alıkoydu dedi iblis. Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, enerjiden oluşturdun. Onu da çamurdan yani maddeden oluşturdun dedi. Araf 12. Evet. Şimdi yukarıdaki ayette de vardı bu nokta da. Şimdi değerli izleyicilerimize önce bir noktayı daha burada ön bilgi olarak vereyim. Tamam. Detayı arkadan gelecek inşallah. Bundan sonraki melek konumuz olacak. Melek. Orada meleklerin Adem'e secde etmesi, iblisin etmemesi konusunu işleyeceğiz. Orada bu konuyu orada inceleyeceğiz ama şunu bilsinler. Biz burada meleklerin Adem'e secde etmesi konusunu değil, iblisin niteliklerini tespitle uğraşıyoruz şu anda. Burada da diyor ki bu olay secde etmediği zaman niye secde etmedin dediğin zaman ben ateşten yaratıldım diyor. O çamurdan yaratıldı diyor. Niteliğini ortaya koyuyor. Şimdi burada niteliğini ortaya koymuş. Şimdi değerli izleyicilerimize daha önce şunu söylemiştim. Onun üzerine bir daha çizelim. İnsin topraktan yaratılması maddeden yaratılmasıdır. Tamam. Cinnin ateşten yaratılması, ateş bugünkü enerjinin karşılığıdır. Bugünkü çağda enerji olarak anlıyoruz. Evet. Biz ateşten yaratma dediğimiz zaman enerjiden yaratılma, topraktan yaratılma dediğimiz zaman katı maddeden yaratılma. Evet. Önce bunun zeminini bir oturtmuş olalım. Burada da diyor ki iblis, ne diyor? Ben ondan hayırlıyım diyor. Ben ona yetmem diyor. Ben ondan hayırlıyım. Neden? Ben enerjiden yaratılmışım, o topraktan diyor. Hakir görüyor onu. Hakir gördüğü noktalarına girmeyelim şimdi. Öyle mi? Evet. O noktalar değil. İblis nereden yaratılmış? Enerjiden. Ha, iblis enerjiden yaratılmış. Koyuyor muyuz? Birincisi iblis cindi, gözükmez varlıktı. Tamam. İkincisi iblis ne oldu? Enerjiden yaratılma bir varlık oldu. Tamam. Tamam. Bunu da geçelim. Bu da bir maddemiz. Evet, bu da. Tespitleri yapıyoruz şu anda. Tespitler yapıyoruz. Evet. Devam edelim. İblis insanların sudurundadır. Hayır, bu iblis nerededir? Ha. Nas suresinde. Evet. 4-5'te lütfen okuyun. Gözükmeyen varlıklardan, bilinen varlıklardan, hepsinden İnsanların akıllarında kötülük fısıldayan sinsi düşmanın kötü fısıltılarının kötülüğünden insanların ilahına, insanların hükümdarına ve insanların Rabbine sığınırım de diye evet. Allah-u Teala bize şimdi emrediyor. Burada evet. Hannas lakabıyla da geçti Hannas. İblis. Tamam mı? Tamam. Bu vesvese veriyor evet. Ve vesveseyi nereye veriyor? İnsanların akıllarında. İnsanın evet. Aklına. Evet. Yani. Şuduruna, zihnine. Evet. Bu içeride bir varlık. İnsan bünyesinin evet. İçerisinde. Evet. Şimdi burada onun içerisinde fi sudurunnas diyor. Fi Arap dilinde, literatüründe, Arap dilinde zarfiyet ifade eder. Zarfiyet, evet. Ha. Fi. Yani bu dışarıdan insana gelmiyor. Dışarıdan insana gelmiyor. İnsanın kendi içinde oluşuyor bu vesvese. He, kendisi üretiyor. Evet. Bu iblis dediğimiz nesne insanın kendi bünyesinin içinde, sudurunda, aklında, fikrinde, düşüncesinde. Sudur onu ifade eder. Göğüs, sudur içerisinde. Evet. Evet. Bu özelliğinde dikkat ederim ama. Güzel. Şimdi iblisin vesvese verdiğiyle ilgili Taha 120'de, Araf 20'de, Kaf 16'da da ayetler var. Ayetler var. Şimdi vesvese ne demek? Vesvese işte... Gizli bir sesle, fısıltıyla düşünce aşılamak. Tamam. İnsanın kendi içerisinde düşünce aşılıyor. Kendi bakın bunu unutmayın. Kendi içinde. İçinde aşılıyor. Dışarıdan gelme gelmiyor. Değil. Gelmiyor. Kendisi üretiyor vesveseyi. Bu kendi içinde. Evet. Evet. Bu maddeyi de geçtik. Vesvese vermesini. Vesvese evet. Veriyor. Ve nerede veriyor bu vesveseyi? İçinden. Kendi içinde veriyor. Evet. Evet. Ve iblis son şeyde de melektir diye geçiyor. Şimdi iblis evet. Bir melektir. Hı. Yani meleklerin içinde bir, evet. Şimdi bir melektir deyince yine melek. Hükümet karıştı. Şimdi meleğe girdi kavraması. He, evet. Şimdi melek sözlüğünü de daha önce birkaç defa özet olarak verdik. İleride detayına gireceğim bunun biliyorsunuz. Tabii. Melek sözcüğü iki anlamlı, iki kökten gelip aynı kalıpta benzeşmiş bir sözlüktür. Bir eleke haberciden gelir, bir de mülk, meleke melek, sözcüğünden melek, gelir. Evet. Meleke bir güç demektir. Evet. İblis, insanların, şimdi söylüyorum, akıl, fikir, dikkat, yani psikoloji bilimindeki melekeler var ya, evet. Onlardan bir melekedir. Zeka mesela, evet. Tamam mı? Öyle aynı zekası gibi iblis bir melektir. Yani var ama göremiyoruz. Şimdi melek, bir güç. Tamam. Şimdi, bak şimdi güç olduğunu daha önce evet. Şey yapmadıydık. Evet, böyle güç güçlük olduğunu. Niteliği yoktu. Anlatabildim mi? Bu şimdi bir güç oldu. Güç oldu. Şimdi güç ama ne ölçüde güç? İleride onu da başka bir ayetle onu şey yapacağız. Çünkü bu meleklerin Adem'e secde etme olayında fesecedel melaiketu illa iblis ifadeleri. Meleklerin hepsi secde etti. İblis etmedi istisnası. İstisna. Meleklerden olan iblis etmedi demek. He. İblis de bir melektir. Ama melek iblis etmiyor. İstisna kıldı. Ayet-i Kerime'de o söylüyor. Tamam. Evet. Orada genelden sınıfın hepsi mesela dersini çalıştı. Ama aynı sınıftan olan Ali Veli dersini çalışmadı der onu gibi. Anladın? O istisna edildi öğrencilerin içerisinden. Örnek. İblis bir melektir ama o melek Adem'e secde etmedi. Secdeyi de ileride açacağız. Onun için iblis de bir melektir, bir güçtür. Şimdi bunları tekrar toparlayacağız madde madde. Niteliklerini burada belirttik. Yeniden evet, toparlarsak. Bu olayı yani Sad suresinde, Bakara 34'te, Araf 11'de, Hıcır 31'de, İsra 61'de, Keyf 50'de, Taha 116'da gayet iyi bir şekilde net olarak görüyoruz. Bunu evet. Göreceğiz. Meleği de zaten kısaca anlatmış olduk burada. Evet. Evet. Şimdi evet. İblis yukarıdaki ayetlerde bahsettiğimiz gibi racimliği var. Marit. Tutarsız, zanna dayalı, hani kafadan atan mesnetsiz şeyler var ve inatçılığı var. Şimdi inatçılığını da ne şey yapacaksın? İnatçı. Fe eba ve stekbara. Dayattı diyor Cenab-ı Hak. Bak dayattı. Çok inatçı. İnat etti. Evet. Ve stekbara. Büyüklendi. Hani ben ona secde etmem. Ben ateşten, enerjiden yaratıldım. O maddeden yaratıldı. Kibirlendi gibi. Şimdi buradaki evet büyüklenmek istedi. Bu istikbar. Evet. Bunları da şey yap. Evet. Yine devam edelim. İnsan var oldukça İblis, var. İnsan var oldukça var. İnsanla başka bir varlıkla ilişkisi yok. İşi gücü insan. İşi gücü insan. İnsanla başka hiçbir şeyle ilgisi yok. Şimdi Sad suresinin 79-81. Ayetlerinde. Evet. Bak orada ne diyor? Rabbim. Hani Cenab-ı Hak onu sen tard edilmiş. İtsin. Kimse seni sevmeyecek, lanetlerinin falan dediği zaman. E İblis Rabbim. O halde tekrar diriltilecekleri güne kadar bana süre ver. Evet. Mehil istiyor. Evet. Allah da hadi sen belirli bir vakte kadar süre verirlerdensin. Evet. Evet. Sen insanların belirli bir şeye kadar, bu nereye kadar? İnsan ölümüne kadar. Ölümüyle devam edecek. Ahirette de tanık olarak karşımıza getirilecek. Tanık olarak bizim aleyhimize. Evet. Tanık olarak da karşımıza getirilecek İblis. Yani ayrılmaz bir parçası insan var, insanın. İnsan var olduğu müddetçe, anladın mı? İblis de var. Evet, enteresan. Bu niteliklerini işi nasıl şekillendireceğiz yani? Evet. Evet. Şimdi, iblisin bir diğer özelliği. İblis, indirekt tepki verir. İblis durup dururken hiç hareket etmez. Bir olay olacak. Bir olacak olacak. Bir etki alacak ki tepki verecek. Boşlukta bir şey yapmıyor. Şimdi burada Araf suresinin 14-17. Ayetlerini dikkate alalım. İblis bu hani oradaki bir temsili, tiyatro gibi anlatım var. Tamam. O anlatımda İblis Allah'a diyor ki şimdi böyle. Hadi öyleyse beni azgınlığa itmene karşılık andolsun ki ben onlar için senin dosdoğru yoluna oturacağım. İnsanlığa bir uyarı bak. Evet. Sonra yine andolsun ki onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara sokulacağım. Evet. Ve sen çoklarını kendilerine verilen nimetlerin karşılığını ödeyenler bulmayacaksın. Onlar nankör olacak, şükretmeyecekler diyor. Şimdi iblis nereden geliyor insana? Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından geliyor. Evet, sağ sol, onar, her taraf, her cihetten geliyor. Ha, şimdi iblis, insanın içerisinde ya, insana dışarıdan, önünden, arkasından, sağından, solundan bir tepki gelirse, etki gelirse tepki veriyor. O zaman faaliyete geçiyor. O zaman faaliyete geçiyor. İnsana çevresinden herhangi bir etki gelmezse, insan duymazsa, insan görmezse, İnsan tatmazsa, insan dokunmazsa, insan koklamazsa iblis hiç harekete geçmiyor. Ne zaman ki gördü harekete geçiyor, duydu harekete geçiyor. Evet, enteresan. Ve tattı harekete geçiyor, kokladı harekete geçiyor. Mutlaka dışarıdan bir etken dışarıdan olacak. Dışarıdan bir etki olursa bu tepki hemen çalışmaya veriyor. Başlıyor. Evet. Değil mi o zaman? Evet. Faaliyete öyle başlıyor. Evet. Şimdi iblis uzaya, gökyüzüne çıkamaz. Gökyüzü ondan korunmuştur. Hicr suresinin 16-18. Ayetlerinde. Evet. Burada ve hafiznâhâ min küllü şeytanın racim diyor. Biz tüm şeytanın racimlerden uzayı koruduk diyor. Uzayı koruduk. Ha, evet. Şimdi uzayda boşlukta demin hani bir etki alırsa tepki veriyordu ya. Ne uzayda görecek? Bir şey görmüyor. İnsan da yok. Uzay bir şey de yok. Bir insanı çıkar uzaya. Anlatabildim mi? Çıkar adam mesela evet. Uzayda hiçbir şey görmüyor. Bomboş bir şey. Hiçbir şey duymuyor. Hiçbir şey tatmıyor. O da orada ne yapıyor? Sükut ediyor. Faaliyet alanı kalmıyor. Faaliyet alanı çünkü dışarıdan kalmıyor. Tepki gelmiyor. Etki gelmiyor, etki tepki gelmiyor. Tepki gösteremiyor. Evet. Ters söyledim. Etki olmuyor ve dolayısıyla da tepki şeyi söz konusu oldu. Çok olmuyor. Enteresan gerçekten ya, bak gökyüzünde şey almıyor. Evet, orada uzayda onun faaliyeti yok, orada çalışmıyor. Evet. Şimdi iblisin nitelikleri bunlar. Evet. Şimdi düşünelim bakalım. Bu nasıl bir şey o zaman? Evet. Bu özellikler. Bunu istersen tekrar ederek ikinci bölümü öyle başlasak sayılmaz. Peki, olur mu? Olur. Ara vermemiz gerekiyor. Şey değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmayınız lütfen. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerimiz, tekrar birlikteyiz. Sayın Yılmaz, aradan önce bizim şimdiye kadar çok değişik anlamlar olarak bildiğimiz iblis kavramının niteliklerini belirttiniz. Onları kısaca özetleyip esas şimdi Kur'an'daki iblisten ne anlamamız gerektiği konusunda en can alıcı noktaya geldik. Lütfen evet. Buyurun efendim. Şimdi o zaman düşünelim şimdi. Hı. Hep beraber, bütün insanlık olarak evet. Hep beraber düşünelim. Gözle gözükmeyen, evet. İnsanların içinde meleke, güç olan, vesvese veren ve içinde veren, ha, dışarıdan i̇çinde. Vesvese alan değil, evet. İçinde veren, kıyamete kadar da bu işini sürdürecek, insandan bir başka varlıkta, yani kedide, köpekte, olmayan. Hayvanda, öküzde, eşekte vesairede olmayan, tamam mı? Ve ancak etki alırsa tepki veren, uzay gibi yerlerde de tepki veremeyen, kesinlikle insana da boyun eğmeyen, itaat etmeyen, inatçı, kontrol altına alınamayan, enerjiden yaratılmış olan bu güç ne? Nedir? Melek dedi ki, nedir bu? İblis diyoruz. İblisin şeyleri İblis belirttik. Bu. Şeytan racim bu. İşte racimliğiyle, maritliğiyle, anlatabildim evet. mi? Hannaslığıyla, vesvaslığıyla nitelediğimiz iblis bu. Evet. Şimdi bu ne? Yani bu insanın içinde. Adını koyalım. Şimdi bunun adı ne? Evet. Bu iblis ne? Evet. Şimdi bunu hep beraber aradığımız zaman evet. bu demek ki görünmez güç ama güç sürekli güç. Vesvese veriyor. Etki, tepki vesaire evet. bunu şey yaptığımız zaman buyurun olay psikoloji ilmine gidiyor. Evet. Psikoloji ilmi insanın melekelerini psikolojik güçlerini zikrederken bunlardan bir tanesi de düşünce yetisi. Düşünce yetisi. Düşünce yetisi. İnsanın düşünce yetisi. Psikolojide düşünce yetisi beynin indirekt yaptığı bir tepkidir diye tanımlanıyor. İndirekt tepki. Yani etki alırsa tepki veriyor. Hı. Bu yukarıdaki tariflerde, Kur'an'daki zaten öyle anlatıyordu. Evet, evet işte hepsinin böyle. Ha. İndirekt tepki diye anlatılıyor. Evet. Bütün mesele. Şimdi bu düşünce yetisi, evet. bakın şimdi, şimdi gelir bunu kullanmaya. Bu düşünce yetisi görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Kontrol altına alabiliyor muyuz? Çok zor. Yani... Zor falan diye bir şey yok. Evet. Alamayız. Alamayız. Haydi aklımı seni kapatıyorum düşünmeyeceğim diye zorla kendini. Mümkün değil. Düşünmeyeceğim diye. Haydi düşünmeyeceğim de ya. Görmeyeceğim çok... diyorsun. Tamam mı? Görmüyorsun. Duymayacağım diyorsun. Duymuyorsun. Biliyorsun. Tatmayacağım diyorsun. Tatmıyorsun. Diyorsun. Haydi düşünmeyeceğim de. Mümkün değil düşünmemek. Heh. Değil mi? Yani düşünmemek. Bir daha sana boyun eğmeyeceğim. Bir daha bunu böyle yapma diye yine yapar. Yine yaptırıyor. Ne zaman ne kadar etki alırsa hemen tepkisini gösterir. Etki şimdi şu suyu getirdiler. Evet. Suya bir baktın. Yarım. Ya bu niye dolu değil ki? Hemen tepkisini hemen tepki verir. Gösteriyorsunuz. Bir dokundun soğuk. Ya keşke sıcak olsaydı. Ya, hemen soğukta, şeyini yapar. Hasta olacağız falan. Anlatabildim mi? Tadarsın ya tuzluydu, acıydı falan filan derse. Bakarsın bir şey bulaşmış, kokusunu alır ne bu falan filan. Hep tepki verir. Devamlı böyle insan içinde bu, tepki buna verir. Göre görevlidir. Bunu bu şekilde yapan Allah'tır. Bunu bu şekilde programlayan Allah'tır. Görev vermiş öyle mi? İblisin görevi budur. İblisin Allah'ım. Görevi insana devamlı etki tepki şeyinden insanlığı geliştirmektir. Ha, esasında amaç başka. Amaç başka. İnsanlığın tekamülü gelişmesi. İnsanlığın tekamülü iblise bağlı. Allah Allah. Eğer ki insanlık iblis olmasaydı şu anda daha hala solucan gibi, koyun gibi, kuzu gibi kalırdı. Burada dururken şu duvarın arkasını merak etmiyorsa, daha ileri gitmek istiyorsa bunlar hep iblis sayesindedir. İblisin etkisi merakı, cehdi yüzündendir. İnsanın şimdi inkişafına neden oluyor? İnkişafını sağlayan iblistir. Çok enteresan yani. Yani bunları hep unutmayalım. Evet. Şimdi burada iblisin bu faaliyetine indirekt tepkisine Arapça'da fikir denir. İndirekt tepkiye fikir. Buna fikir deriz. Düşünce yetisi. Her şeye karşılık kafasından bir fikir çıkar. Evet. Ne olursa olsun her şeyle ilgili doğru yanlış hiç fark isabetli etmez. İsabetsiz hani kafadan atan lanet zanla dayalı falan. Kafadan karanlığa atar bir şey. Taş bir atıyor gibi yani. Diyor ya Kur'an. Anlatarsın. Karanlığa taş atmak gibi. Tamam, hiç hedefi görmese bile atıyor. Hedefi görmese bile tutar. Hmm. Böyle şey kafadan bir şey üretir. Evet. Şimdi. Bu oluyor insanda. Fikir tehlikelidir. Fikir. Evet. Fikir. Bu indirekt tepki tehlikelidir. Bakın şimdi. Ama. Fikretmek. Cenab-ı Hak fikredin demez. Hemen fikirde yanılma. Cenab-ı Hak tefekkür edindir. Tefekkür emrediyor. Ha, Kur'an'da Cenab-ı değil Hak mi? Tefekkür emreder. Fikirle tefekkür edinmeli. Bakın. Fikirle tefekkür aynı köktendir. Evet aynı kök yıldır. Aynı tefekkür köktendir. Fikir. Fikir indirekt tepkiyle ilk defa akla geliveren pozisyondur. İlk defa düşüncedir. Akla yani ne olursa olsun odur. Tefekkürse kalıbı itibariyle, anlam itibariyle fikir zinciri kurma demektir. Fikir zinciri kurmak, fikir düşünmek. Fikir zinciri kuracaksın, fikir. Tefekkürün anlamı fikir zinciri kurmak demektir. Bu nedir? Bir fikir doğdu değil mi? Evet. Karşına. Aklına hemen bir şey geliverdi. Hemen gelir. Allah onu yap demiyor. Orada dur. Tefekkür boyutuna bir zincir kur. Ben bunu yaparsam ne olur? Ondan sonra ne olur? Ondan sonra ne olur? Hani satranççılar oyunda ne yapar? Hamlelerini. Bir mantık zinciri kurarlar. Tamam. Ben bu hamleyi yaparsam karşı şunu mu yapar, yapar, bunu mu yapar, ondan sonra ne yapar, bu yapar falan gibi. Fikir zinciri bu, tefekkür. Fikir zinciri, tefekkür de budur bu işte. Fikir. Şimdi her aldığın fikri, bu beyninin ürettiği her şeyi Cenab-ı Hak hemen uygulamaya koyma. Diyor. Yanıltır. Seni cehenneme düşürür. Aldatır. Onun için bir fikir zinciri oluştur. Hani bir artısıyla, mesnediyle, makale düzeyinde. Evet. Bakın ben bunu yaptığım zaman ne olur, şöyle mi olur, böyle mi olur? Sonucunu bu düşün. Daha önce ne oldu, şu oldu. Bununla ilgili bir araştırmaya git. Evet. Kendi düşüncelerinden, başkalarının düşüncelerinden istifade et. Araştır, evet. Bunları araştır der. İşte fikir bu, tefekkür bu. Fikir iblisin ürettiği. Düşünce, tefekkürse insanın ilmiyle, bilimiyle üretmiş olduğu şeydir. Tefekkür şimdi, de insanı üretti. Şimdi iblisin gücü yoktur, yaptırım gücü yoktur. Bak bunu yine ben size bir başka ayetlerden zorlamıyor bizi. Şimdi bu akla gelen şeyi yapmak zorunda mısın? Yok. düşünün, tefekkür değnek, edersek. Dayak değnek illaki yapacaksın diye seni bir zorla mı yapıyor? Yok, elinde kamçı yani yok, bir şey yok. Şelale gibi yani, şimşek çakar gibi. Çakıyor geçiyor. Evet. İyi, kötü yani, anlatabildim mi? Evet. İyisi de var ha, iyi şeyler de yapar yani. O öyle ayrı mi? Bir şey yani. Ha, her şey de, kötüdür diye bu tekamülü geliştirmesi yani. Tabii. İyi şeyleri de var. Bunu evet. İleride belki daha başka fırsatta olur da şey yaparsak. Enteresan. Şimdi, öyleyse fikir, iblisin ürettiğine ham fikir diyeceğiz. Ham fikir. Ham fikir. Ölçülmemiş, biçilmemiş, tartışılmamış, sağlaması yapılmamış fikir iblis tarafından üretilir. Hmm. Ama sen bu ham fikri ilimle, bilimle, vahiyle sağlamasını yapıp doğruyu bulmaya kalktığın zaman ona da tefekkür diyoruz. Tefekkür. Hmm, tefekkür de insanı kurtarır. Cenab-ı Hak efela tefekkürün. Hala tefekkür etmeyecek misiniz? Hala bu diyor. Konularla ilgili bir düşünce zinciri oluşturmayacak mısınız? İkaz ediyor Allah-u Teala. Evet, kaç defa uyarısı var. Evet. Şimdi iblisin burada birkaç tane şey söyleyeceğim, ayet okuyacağım. Kesinlikle yaptırım gücü yoktur. Evet. Sadece akla getirir geçer. Ve bu da psikolojide çoktur. En fazla bir fikri akılda tutsa 16-18 saniye arasında tutabiliyor. Bu kadar ondan saniye. Ondan sonra da başkasına geçiyor. Devamlı oynuyor. Sen düşünmeyeceğim de veyahut da şu çayı düşünüyorsun. Çayı düşünürken en fazla çayı 16-18 saniye tutuyorsun. Ondan sonra düşünce suya geçiyor. Masanın üstüne geçiyor, renge geçiyor, tabloya geçiyor, karşıya geçiyor, başka şeye geçip duruyor bu İlmen sürekli. Bu tespit edilmiş. Ya sürekli çünkü neydi? Çevreden şimdi, gelen etkiye göre tepki üretiyordu, fikir üretiyordu. Evet. Öyleyse yaptırım gücü yok. Hı. Şimdi Cenab-ı Hak sizi iblis cehenneme sürüklemesin, atanız Adem'e yaptığını size yapmasın dediği var ya, onun gibi oyuna gelmeyin. İlk akla gelen düşünceye itibar etmeyin. Kanmayın. Onun arkasına düşün. Adem yaptı diyor. Adem kandı. Adem kandı. İlk aklına geleni yapmaya kalktı, zarar etti. Evet. Evet. Siz öyle yapmayın diyor. Uyarıları var. Şimdi burada da Sad suresindeki orada bir temsili anlatım var. Bir tiyanos sahnesi gibi orada şey yapar. Şimdi bu iblis orada Cenab-ı Hakk'a bilgi veriyor. İblis öyleyse en üstün, en güçlü, en şerefli mağlup edilmesi mümkün olmayan mutlak galip oluşuna yemin ederim ki diyor. Bak. Evet. İblis Allah'ı o kadar iyi tanıyor ki bakın iyi şey yapıyor evet. Yani. Değme adamlardan daha iyi biliyor. Ben onların hepsini azdıracağım diyor. Bak şimdi iyi dinle. Evet. Ben insanları azdıracağımı azdırıyordu mail, ya. Mail verdi ya evet. Mail aldı. Ama ya. Ne diyor? İşlerinden arıtılmış kulların hariç. Onlar hariç. Arıtılmış kullar olmak gerekiyor. Değil mi? Arıtılmış kullar, yani felen çemberinden geçmiş, tecrübelenmiş, vahiyden bilgi almış, tecrübe ilimleri almış insanlar, peygamberler, tecrübeli adamlar, yani İlim, bilgi sahibi. Bir başka şeyde fitne ve muhlas ifadelerini açacağım. Arıtılmış, tecrübelenmiş, İlim kazanmış, bilim kazanmaz kişiler, tecrübeli, onları evet. Azdıramam diyor. Onlar benim oyunuma gelmez diyor. Peşinden orada kendi yenilgisini kabul ediyor. Bu da ediyor. Bilgi verir. Hem, evet. Hem onu kabul ediyor. Evet. Şimdi bak bir de Nahl suresinde. Evet. Orada da bu yetiden Allah'a sığın ifadesi vardı. Hani onu da biliyorduk. Bir de hani şöyle bir şey daha var burada. İbrahim 22'de ve şeyde yine Nahl 99-100'de bak Nahl 99-100'de şüphesiz ki iman etmiş ve Rablerine işin sonucunu havale eden kimseler üzerinde şeytan-ı racimin hiçbir zorlayıcı gücü yoktur. Yok, açık açık söylüyor Allah-u Teala. Evet. Onun zorlayıcı gücü ancak kendisini yardımcı, yol gösterici, koruyucu, yakın edinenler ve Allah'a ortak koşulan ta kendileri olan kimseler içindir. Vahiden uzaklaşırsa, evet. Hatırladık mı? Bundan evvelki şeyde de kim Allah'ı zikirden körleşirse evet. Allah onun başına bunu musallat eder. Evet. Vahiden uzaklaşan adam ne yapar? Aklına gelen her şeyi yapar, kendisini cehenneme götürür. Kendi i̇şte kendi ham düşüncesinin esiri olur. Bunun anlamı budur. Kur'an terazisini ölçmeyip biçmeyip direkt olarak tamam, dedikleri yaparsa... Allah'ın öğüdünden, Kur'an'ı vahiy ölçülerinden uzaklaşanın akıbeti bu. Çok şimdi yine İbrahim 22'de bir ahiret sahnesi var. Evet. İbrahim orada 22'de. Çok enteresandır. Orada herkes suçu şeytanın üzerine, yani iblisin üstüne atmaya kalkarlar. Evet. Ve orada iblis de kesinlikle bunu kabul etmez. Suçu kabul etmiyor değil tabii, mi? Tabii. Ben şöyle der orada. Ve iş bitince, yani cehennemlik adam var ya, evet, cehenneme gitmeye karar verildi. Durum oraya geldi. Bu iblis der ki onlara, şüphesiz ki Allah size gerçek vaadi vaat etti. Allah size hep doğruyu gösterdi Kur'an'da, vahiylerde. Evet. Ben de size vaat ettim. Hemen caydım. Ben de bir şey dedim ama canım hemen dönüverdim. Ben gücümü arkasını getirmedim ki, zorlamadım. Boynunuza bıçak dalamadım zaten, ki. Zaten bak şimdi bunu canlı sahne, ahirette, mahşerde iblisin dilinden tanık Allah söylettiriyor. Zaten benim size karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu. Orada itiraf da ediyor. Hani o tiyatro gibi bize gösteriyor. Ancak ben Allah'ın sizi Teala çağırdım. Heh. Siz de bana karşılık verdiniz. İcabet ettiniz. O nedenle beni kınamayın, kendinizi kınayın. Evet. Ben sizi kurtaramam. Siz de benim kurtarıcım değilsiniz. Ahiretteki şeytanın, yani iblisin insanlığa akıbeti, verdiği ifade, ahiretteki, mahşerdeki, mahkemedeki ifadesi bu. Burada kafam benim bir şeye takılıyor. Sorabilir miyim? Buyur. Şimdi ahirette, haşirde hesabı çekildikten sonra insanın eğer cehenneme gitme kararı Allah-u Teala tarafından şey yapılırsa, o giderken iblisi de gidiyor. Değil evet mi? Peki ama o zaman biraz evvel de dediniz ki hani iblis bir görevli idi. Evet. Hem insanın tekamülünü sağlamaya yönelik bir düşünce yetisi, hem de insanın olması olmazı gibisine. Görevli ise, hadi insan kendisi kararını verdi, kötülük yaptı dünyada, cehenneme gitti. O zaman iblis görevli ise onu nasıl bir açıklama getirebilir misiniz? Şimdi iblisin buraya kadarki olan bölümlerinde evet, gördüğünüz gibi ahirette tanıklığı da var. Tanıklığı Garin da var. Garin olarak var. Tanık oluyor. Ama Kur'an'da baktığınız zaman cehennem içerisi azap çeken estantanelerinde hiç iblis yok. Orada yok değil mi? Orada yok. İşte orada kafamı takılıyor. Orada mahşerde onun görevi bitiyor. Bitiyor. Kardeşim. Tamam, onun görevi mahşerde bitiyor. İnsan kendisi gidiyor. Evet. Kendisi cehennemi götürüyor şimdi, zaten. Evet. Değil mi? Burada evet, iblisin mahiyetini, şeylerini, ayetlerdeki bir tip niteliklerini vesairesini getirdik. Sonra koyduk. Evet, çok şimdi, güzel oldu. Burada zaman durumumuz ne? Zaman durumu bir 10 dakikamız falan var herhalde. Evet. Evet. Şimdi iblisle ilgili, şeytanla iblis ilgili, cinle ilgili ben burada evet, çok daha değişik bir nokta daha açıklama yapıvereyim. Güzel. İslam'ın anayasasında, Kur'an'da, Allah'ın ana ilkelerinde bir kural vardır. Evet. Allah teklif-i malayutak yapmaz. Boş bu iş. Allah kimseye kapasitesinin üstünde yüklemez. Tamam. Herkese çekebileceği yükü yükler. Herkese çekebileceği yükü yükler. Evet. Bu evrensel hukukta da vardır. Evet. Doğru. Cenab-ı Hak Kur'an'da değişik ayetlerde la yükellifullahu nefsen illa vüsaha. Allah kişiye sadece kapasitesi oranında yük yükler diye bir ayet var. Aman ve bu evet, ayette evet, ben maddelerini söyleyeyim. Bakara'da 233'te, 286'da, 286'da, Enam 252'de, Araf 42'de, Müminun 62'de, Talak 7'de bunları evet görürüz. Evet. Tamam. Çekebileceği yük, evet. Elimizi vicdanımıza koyup düşüneceğiz. Bir de Cenab-ı Hakk'ın adalet sıfatı vardır. Tabii. Bu ilkesi var. Bir de adalet sıfatı vardır. Tabii. Hem de adalet sıfatı diğer sıfatlarından farklı bir sıfat. İfade tarzı. Mesela Cenab-ı Hakk'ın sıfatları mesela El-Basir, Es-Semi, El-Razzak, tamam, El-Deyan, El-Vahhab gibicesine evet. hep ismi kalıp sıygalarıyla gelir. İsmi kalıp, evet. Ama adalet adalet sıfatı El-Adil diye gelmez. Adil diye geçiyor. Adil diye gelir. Çok Adile, güzel. Adile, değil mi? Adile, öyle Adil, Masar. Tamam. İsim olarak geliyor. Mastar gelir. Olarak geliyor. Mastar kalıbı. Kalıp. İsim olarak. Adıl diye gelir. Tamam. Adalet sıfatı. El-Adil, evet. Aynı Cenab-ı Hakk'ın buna benzer. İsmi başka şey var. En-Nur. Nur. En-Nur. Evet. Allah nurdur. Işık evet. olarak şey yapar. Yani nurlandırıcı, münevvir falan gibi gelmez. Dur suresi 35. ayet-i kerimesinde bir şey. Şimdi yine selam. Es-Selam. Es-Selam. Es-Salim, Es-Selim gibi gelmez yani. Selam. Selam. İsim olarak gelir. İsim. Bu isimlerin bir özelliği vardır. Böyle olmasının. Bu mahsı. Yani A'dan Z'ye kadar normal sıfat kalıbındakini milyarlarca kat daha aşkın bir ifadedir. Öyle mi? Şimdi şöyle düşünün. Allahu el-Adil dediğin zaman Allah'ın adaletini bir varlığın içerisindeki homojen ölçülerde her şeyiyle, her yerde, her noktasında, her zerresinde bulacaksın demek. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela bir kişiyi şey yaparsan doğru adam dersin, dürüst dersin falan var ya, altın o, altın dersin. Altın gibi adam derler. Gibi evet. demez. Altın gibisini altın. Kaldırdığın ha. zaman bir altın gibi demek, bak bir niteliktir. Ama altın dediğin zaman altın gibideki nitelemeyi evet. var ya, yüze bine katlamışsın demektir. Vay be. Cenab-ı Hakk'ın evet. bak selam, adil, nur gibi isimleri ise diğer sıfatlarından daha dikkat çekicidir. Bu Esma-i Hüsna'yı çalışan arkadaşlar belki bu inceliği açıklamışlardır. Onu bilmiyorum. Evet. Şimdi Allah'ın da adalet sıfatı olduğuna göre böyle. Tamam. Tamam mı? Şimdi gelelim. Düşünebiliyor muyuz ki? Cenab-ı Hak bizi yaratmış. Evet. Öyle mi? Yeryüzüne imtihan için göndermiş. Karşımıza da elimize geçmeyen, tutamadığımız, göremediğimiz, yakalayamadığımız, geçen gün mizah olarak bir tane anlattım ya, direğe düşman, bağlayamadığımız. Bir düşman çıkarmış. Bir düşman çıkarmış. Bizi ringe çıkarmış, tamam mı? Görmediğimiz, bilmediğimiz bir şeyler ringde, buyurun boks yapın demiş. Adalet durumu nasıl olacak ya şimdi diyeceksiniz? Ya bir ringde, güreşte bile, ha. anlatabildim mi? Bak bir güreşte kilosuna bile, göre güreştiriyorlar. Kilosuna göre. Değil mi? Değil mi? Boksta kilosuna göre vesaire. Bunun bir ayarı yapılır, bir adalet tutulur ya. Bunu siz Cenab-ı ayırt edeceğiz şimdi. Yani, Cenab-ı Hak'tan böyle el-adil sıfatına sahip olan bir Allah'tan. La yükellefullahu nefsen illa vüs'aha diyen bir Allah'tan. Beklemememiz lazım. Böyle bir şeytan, halk anlayışındaki Hı. şeytanla mücadeleyi isteyen Hı. bir Allah düşünülebilir mi ya? Doğru. Çok güzel oldu bu izah tarzı. Bu düşünülemez yani. Evet. Bu mümkün değildir yani. Allah'ın adalet sıfatına ve çekemeyeceğimiz, yükü yüklememeyeceği evet. şeylerine şu ana kadar kültürümüzde anlaştığımız şeytan kavramıyla, iblis kavramıyla çok güzel bir açıklama oldu bu. Vay evet be. Şimdi iblisin için mühlet verildi. Ha, süre verilmesi evet. Evet bunu dedik. Bunu işte insanın normal kendi varlığı dikkate alındığı zaman şimdi zaten iblisin hani beni azdırmanın karşılığında yemin ederim ki onları saptırmak için senin doğru yolun üzerine kurulacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından musallat olacağım. Birçokların şükreder bulamayacaksın. Evet. Rabbim beni azdırmana, saptırmana karşılık kesinlikle ben yeryüzünde onlar için mutlaka süslemeler yapacağım. Gibicesine bunu şey yaptığımız zaman. Beni azdırmana demesiyle. Yani, bana o görevi vermen karşılığında görev anlatabilir miyim? Her şeyi süsleyecek. Evet. Şimdi pek azı şey hariç iblis Arıtılmış. Ne yapacak? İblis insanlara dünyayı sevdirecek. Hı. İhtiraslar, tutkular oluşturacak. Bu tutkular sayesinde mücadele, yarışma, bir ötekinden üstün olma gayret ve çabaları artacaktır. Çok güzel. Hayatın Allah'ın koyduğu ölçülere uygun sürmesi ve sorumlu insanların sınanması için böyle arşlardan bir gücün, enerjinin insanın içine olması lazımdır. Benim için tamam bir mı? Nimettir o zaman. Heh, değil mi? İnsan bu güç sayesinde dilerse imanı ve taatı, dilerse küfür ve isyanı seçebilecek. Kendisi isteyecek onu. Kişilerin iblis sayesinde seçiciliği, sonucunda Rabbimizin üstünlük ifade eden kahhar, müntakim, adil, dallal, şedidül gab, seriül hesab, hafid, rafi, muiz, muzil isim ve sıfatları, hıfz, af, mağfiret, rahmet, günah, örtme ve bağışlama gibi yücelik sıfatları tecelli edecektir. Tecelli edecek bir de bunun bu sıfatlarını. Vacibil vücutluktan da gereği vardır. Onun için iblis yaratılmış ve kendisine de böyle bir görev ve mehil verilmiştir. Bu görevi de bizim iyiliğimiz ve hatta tekamülümüz için, imtihanını dünyada nasıl vereceği bildiğimiz şey açısından çok güzel bir araç oluyor aynı zamanda, değil mi efendim? Şimdi bu şeylerde de inşallah melek ve melek kavramı var. Seçme, meleklerin insana secde, Adem'e secde etmesi ve iblisin secde etmemesi noktalarını da, bu ne demek, nasıldır? Onları da inşallah daha sonraki programlarda, inşallah şey yapacağız. Ben burada vaktimiz varsa. Vaktimiz bir de oldu ama kısa bir toparlama İblis'in Sebe suresinde Kur'an'da iblisle ilgili bir şey var. 20. ayette Sebe'de ve andolsun ki iblis onlar hakkındaki zannını tasdik etti de müminlerden ibaret bir kesimden başkası iblise uydular derim. Şimdi burada iblisin bir ifadesinin doğru çıktığı. Burada o Sad suresinde hani sen onlardan çoğunu nankör bulacaksın demişti ya. Bu Sebe suresindeki ayetlerde de yine ona şey yapılır ki orada Sebe halkı nimetler içerisinde yüzerlerken anlatabildim mi? Onlar Allah'ın onca verdiği nimete nankörlük yaptılar. Nankörlük ettiler. Allah'ı unuttular. Şeytan onların garini oldu. Güneşe falan tapmaya başladılar. Ve böylece o güneşe tapan kesim değil. Bu Sebe başka bir Sebe. Sebe değil mi? Bunlar baraj seli altında yıkılan, çok mutlu olan, yani dünyanın en varlıklı kentleri, medeniyetleri olan Sebe. Tamam. O Süleyman kıssasındaki o Sebe ayrı. Değil yani. Bu Arim barajları diye geçiyor. Kur'an'da Sebe suresindeki geçen Sebe halkı. Sebe halkı hani bu. Gelişi girişleri her tarafı cennetti, bol nimetlerle, arazilere sahiplerdi. Sonunda da nankörlükleri yüzünden uzaklaştır mesafemizi dediler. Değil mi? Nankörlük i̇şte ettiler. İşte o nankörlükleri var ya, o Sebe halkı. Orada da Cenab-ı Hak diyor ki işte, iblisin orta dediği, yani bunların çoğu sana bu nimetlerine karşı nankörlük edecekler demişti ya. Bunlar da hakikaten iblisin dediği doğrudur. İşte bunlar da örneğidir. Örnek olarak o Sebe halkını veriyor Sebe halkı değil mi? Onlara örnek verilmiş. Çok nefis bir örnek bu gerçekten. Onun Allah için gruba iblisten kurtulmanın tek yolu nedir? Kur'an'a uymak. Zikre sarmak. Zikirde körleşmeme ve muhles, halisleşebilme. Halis. Arınmış hale gelme. Evet. Kur'an'ın verdiği şeyler, ilimle, bilimle, tercümeyle, geçmişteki bilge insanlardan bilgi, tercüme almakla suretiyle arınma. Halis, muhlis, altın gibi adam olmakla mümkün. Altın gibi adam. Aksi halde iblisin tuzağına düşmüş oluruz. Cenab-ı Hak da iblisin tuzağına düşmeyin diye sürekli bizi uyarmış. İkaz ediyor. Çok teşekkür ederiz. Olsun. Çok sağ olun efendim. Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok güzel bilgiler verdiniz bize. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.